zapraszamy do reklamy. Ten i wiele innych najnowszych przebojów możesz mieć już za 3,99 na stacji Orlen. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wiele innych. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny na płytę z hitami. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 maja i jest 14. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie starcia w związku z katastrofą górniczą w Turcji, komentarze przed okrągłym stołem na Ukrainie i skarga, którą Platforma ma złożyć do Komisji Etyki na posłankę Pawłowicz. Turecka policja użyła gazu łzawiącego przeciwko setkom demonstrantów, którzy demonstrowali w Ankarze, obwiniając konserwatywny rząd Turcji o katastrofę w kopalni w Somie na zachodzie kraju. Przeciwnicy rządu chcieli przemaszerować od kampusu uniwersyteckiego przed siedzibę Ministerstwa Energetyki i Bogactw Naturalnych i znieważali publicznie premiera Recep'a Tayyipa Erdoğana i jego ministrów. W katastrofie zginęło według ostatnich informacji co najmniej 232 górników. Ponad 200 nadal jest uwięzionych pod ziemią. Już za godzinę posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska zostało zwołane po ostrzeżeniach IMGW przed intensywnym deszczem, zwłaszcza na południu kraju. Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniom służb na to, co może się wydarzyć w najbliższych dniach. Zapowiada Izabela Laskowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A Polska Razem ocenia, że premier w związku z kampanią wyborczą zaczął z dużym zadęciem akcję przeciwpowodziową i zarzuca rządowi zaniedbania w ochronie przeciwpowodziowej. Paweł Kowal doradza Donaldowi Tuskowi lekturę raportów NIK-u. W 2012 roku NIK stwierdził, że budowle hydrotechniczne w Polsce są w coraz gorszym stanie, a nowych się nie buduje, podkreśla europoseł. Obawiamy się jako Polska Razem, że powódź, walka z powodzią będzie kolejnym tematem kampanii wyborczej, więc zanim pan premier włoży swoją sportową kurtkę i ze swoimi ministrami pojawi się na wałach, proponujemy, żeby odpowiedzieli na pytanie, dlaczego w ostatnich 4 latach zaniedbania, jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodziową, są tak duże. Wracając do prognoz, w najbliższych dniach na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić intensywne opady deszczu. Spodziewane jest podniesienie stanu wód na terenie przede wszystkim województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na te rozmowy jest zdecydowanie za późno. To najczęstszy komentarz przed pierwszym okrągłym stołem na Ukrainie. I to m.in. opinia politologa Marcina Poręby z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. To wydarzenie powinno odbyć się co najmniej miesiąc wcześniej, tak aby nie dopuścić do przejęcia praktycznie władzy na terytorium wschodniej Ukrainy przez separatystów. W tej chwili rzeczywiście administracja Turczynowa i Jaceniuka ma na celu przede wszystkim dopuszczenie do tego, aby odbyły się wybory prezydenckie w całej Ukrainie. Okrągły stół w Kijowie nie doprowadzi do zakończenia konfliktu, mówił w Trójce Łukasz Lipiński z Polityki. Sytuacja polityczna Kijowa jest w tej chwili bardzo słaba i moim zdaniem zmierza to w kierunku rozmów międzynarodowych prawdopodobnie za jakiś czas i rzeczywiście z udziałem separatystów ten okrągły stół, który ma się teraz odbywać w Kijowie, nie przeceniałbym jego znaczenia. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej dodawał w Trójce, że łatwo można zrozumieć decyzję o wykluczeniu separatystów z tych rozmów. Premier Ukrainy jest zdania, że separatyści nie są autonomicznym ciałem, tylko jednak są w pewien sposób sterowani z Rosji. W związku z tym stąd ten apel, że to właśnie Moskwa ma klucze do rozwiązania problemu na wschodniej Ukrainie, ponieważ to ona podsyca te separatystyczne nastroje. W posiedzeniu mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich regionów, w tym lokalnych władz, organizacji pozarządowych, naukowcy, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Leonid Krawczuk. Platforma Obywatelska zapowiada skargę do Komisji Etyki na Krystynę Pawłowicz. Chodzi o nazwanie przez posłankę PiSu profesora Władysława Bartoszewskiego pastuchem. Takich słów oraz niegodnego zachowania nie można pozostawić bez reakcji, mówi szef sztabu PO Tadeusz Zwiewka.

Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. Witam prawie 9 minut po godzinie 14. Witam z Iwanką Kunewą i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl to adres dla tych z Państwa, którzy są przy komputerach. Na podstawie researchu, który przeprowadziłem, przygotowałem dzisiejszą audycję i zaczniemy tę dzisiejszą audycję od tak zwanego hachmentu, to znaczy wiadomości. Za chwilę zahachmenci Łukasz Szwed. Akademia Rozrywki. Miau, miau. W Senacie powstaje projekt ustawy nakazującej posłom, urzędnikom państwowym i ministrom, aby do pracy dojeżdżali środkami komunikacji miejskiej. Senatorowie uznali, że elity rządzące za bardzo oddaliły się od społeczeństwa i jego problemów, natomiast codzienne, poranne kontakty z obywatelami powinny je uwrażliwić na problemy zwykłych ludzi. Obawy polityków wzbudza jednak fakt, że projekt ustawy nie przewiduje dofinansowania do biletów. Miau, miau. Stanisław Kowalski wzruszył się wczoraj, oglądając wiadomości. Przyczyną była prawdopodobnie informacja o mądrej decyzji parlamentu. Pan Stanisław płacząc wyjaśnił, że stracił już wszelkie nadzieje, aby ktoś z kręgów władzy zrobił coś mądrze i odpowiedzialnie, stąd tak silne emocje. Miau, miau. Od lipca Straż Miejska będzie miała prawo oprócz radarowej kontroli prędkości przeprowadzać również pomiary ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi. Akcja ma na celu wyeliminowanie niezdrowych kierowców z naszych dróg i mostów, co zwiększy bezpieczeństwo oraz spowoduje, że liczba wypadków spadnie o połowę. Miau, miau. Niemcy protestują przeciwko polskiej piosence na konkursie Eurowizji. Liga Kobiet Niemieckich stwierdziła, że utwór polski dyskryminuje kobiety rasy nordyckiej, sugerując, że Słowianki są piękniejsze, co jest oczywistą bzdurą, dodała Hans Totenhausen, przewodniczący Ligi Kobiet Niemieckich, wskazując na urodziwe niewiasty rasy nordyckiej. Helge von Wunderwaffe, Hilde Teufelbude, Grubą Bertę czy choćby Conchita Wurst. Miau, miau. To wał jagielloński w piosence Eine kleine Bitte. Ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś odważył się. To piosenka już nagrana wiele lat temu, obecna na naszej antenie, między innymi w audycjach rozrywkowych. Ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś odważył się na maturze z niemieckiego zacytować fragment tej piosenki, powołując się na to, że to klasyka niemiecka. Eine kleine Donner bebrsalce son alles gut smacznego na przykład. Bardzo ciekawy tekst, bardzo ładnie zilustrowany muzycznie przez zespół Wały Jagiellońskie. Teraz, proszę Państwa, będą chwile grozy. Ten wątek pojawia się w Akademii Rozrywki co jakiś czas, ale zawsze też ostrzegam, że osoby wrażliwe, osoby, które nie przepadają za czarnym humorem, mogą w takiej chwili na jakiś czas odejść od radioodbiorników. Jestem świadom obniżenia słuchalności programu w tym momencie, ale może z drugiej strony słuchacze z innych stacji radiowych natychmiast się przełączą, wiedząc, że będzie odrobina czarnego humoru w naszej audycji, w Akademii Rozrywki. Znaczy, czy to jest czarny humor? To są takie rzeczy związane z naszą codziennością, z życiem zwykłym, normalnym, codziennym życiem, bowiem będą sprawy związane ze służbą zdrowia, z lekarzami. Najpierw Marcin Pyda zaśpiewa Państwu piosenkę, której tekst został oparty na podstawie tekstu, który znajdował się w ulotce pewnego leku. Potem o niesamowitym doktorze Perliczce opowiedzą w swojej scence artyści kabaretu Jurki, a jeszcze później Maciej Zębaty, klasyk czarnego humoru, zaśpiewa piosenkę Szpitalna biel. Miłość jest uczuciem na tyle wzniosłym i pięknym, że warto o niej śpiewać, ale jeszcze wznioślejsza, jeszcze wspanialsza i piękniejsza jest miłość do ojczyzny. Jej poświęcona będzie moja pieśń. Bohaterką tej pieśni jest maść Mekortolon N, stosowana przy wszelkiego rodzaju schorzeniach skóry, takich jak wrzody, parchy i liszaje. Pieśń tę, którą zatytułowałem Antidotum, ojczyźnie mojej poświęcam. Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, N razem. Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, N 10 gram. Skład prednisolonum trimetylacticum 0,005. Neomycinum sulfuricum 0,005. Vehiculum ad 1,0. Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, N. Zbóżmy mury Jerycha. Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, N. MZ, IOS, NRZ 869. Łamane przez S, Polfa, Jelenia Góra, cena ZU 25, ubezpieczenie 7,50, stosowanie miejsca chore, pokryć cienką warstwą maści, przeciętnie 1-3 razy dziennie, wydaje się, wydaje się, wydaje się z przepisu lekarza, do teraźności wytłoczona jest. Zawice tuby Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon, Mekortolon. Kabaret Jurki przedstawia niesamowity doktor Perliczka. Doktorze Perliczka! Tak, panie dyrektorze? Zapraszam do mnie do gabinetu. A nie, dziękuję, nie skorzystam. Dlaczego? Bo u pana w gabinecie jest zła feng shuia. Albo pan tu zaraz wejdzie, albo zrobię panu w papierach taką feng shuię, że nigdzie pan roboty nie znajdzie, nawet w rzeźni. Przekonująco pan szantażuje. No, co pan tam ma w rękach? Sztućce, oderwał mnie pan od stołu. Obiad? Nie, operacja. Takie tam grzebanko. Nic zobowiązującego. Biedak z NFZ-u. Wie pan, co miał w kopercie? Co? Znaczki. I weź ty się, człowieku, buduj. Panie doktorze, Mam tu pańskie akta. I no niestety w ostatnim roku wpłynęło na pana kilka skarg, a dokładnie 460. I co w tym dziwnego? A to, że miał pan tylko 50 pacjentów. Kurczę, jak ja to robię? A na przykład tak. Najpierw powiedział następny proszę, a gdy wszedłem, wyskoczył nagi zza parawanu i zaczął mnie okładać szmatą po twarzy. Następnie przez 3 minuty dusił mnie stetoskopem. Jak pan to wytłumaczy? Stosowałem terapię szokową. Na świeżb? Było ciemno. Następny przypadek, proszę. Przed operacją, zamiast wstrzyknąć morfinę pacjentowi, wstrzyknął ją sobie. Bo haszysz mi się skończył. Potem wysłał pielęgniarkę po ciemne piwo, a gdy przyniosła mu jasne, zaczął ją dusić. Dlaczego? Bo nienawidzę jasnego i dlatego ją dusiłem. Ale czemu jelitami pacjenta? Bo stetoskop zostawiłem w gabinecie. Zresztą pacjent się nie skarżył. Bo nie zdążył. Sekcja zwłok wykazała, że zaszył mu pan puszkę po śledziach i 7 niedopałków. Nie wiem jak pan, ale ja piwka bez śledzika i fajeczki nie ruszę. Wie pan, jak o panu mówią? Jak? Lekarz ostatniego kontaktu. A to po angielsku będzie last touch doctor. Nie wiem, jak to będzie po angielsku, proszę pana, ale to wstyd. Powinienem pana zwolnić, ale niestety brakuje nam specjalistów. Aha, czyli nie ma o czym mówić. No, właściwie tak. No to nie ma za co, nie gniewam się. Wracam do pacjenta, póki jeszcze dycha. Doktorze, a musi pan brać tę morfinę? Muszę, przecież mówiłem, że mi się haszysz skończył. Koniec. Szpitalna pierstewnie śnieży się i iskrzy. Lizolwo dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na noże. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową. W kropiówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Przyjdzie pani doktor, nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę, postawić tu parawan. A jeszcze wczoraj proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze, pogryzłeś pielęgniarza. Odjechało kombi, kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było.

Wiktor Zborowski, przystanek koło zoo. Za 27 minut godzina 15, Akademia Rozrywki. Za chwilę zaczniemy powtórkę z rozrywki, a ja jeszcze teraz skieruję pewną informację do słuchaczy, którzy będą wiedzieli, o co chodzi. A ci, którzy nie będą wiedzieli, to się dowiedzą po powtórce. Otóż, po powtórce z rozrywki powiem kilka słów na temat pewnego słynnego wykonania listu Wołodyjowskiego. Coś takiego się pojawiło w naszej audycji i wywołało duże zamieszanie w poczcie mailowej. No to po powtórce powiem coś więcej na temat listu Wołodyjowskiego. Proszę słuchać uważnie, a na powtórkę zapraszam już teraz. Powtórka z rozrywki przygotowana jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczynamy od monologu Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera. Później piosenka grupy B-Kompleks, Maleńka Moja. Chłop i Baba to jest skecz z cyklu skeczy Stanisława Szelca. Wystąpi autor i będzie mu towarzyszyła Agnieszka Matysiak. A na zakończenie powtórki z rozrywki wielki rozrywkowy przebój w wykonaniu Małgorzaty Cholewy i Jana Kaczmarka. Czego się boisz, głupia? Krzysztof Jaroszyński. Wybrane fragmenty życiorysu. Z nastaniem kwietnia zacząłem pracować w redakcji Konia Polnego. Miałem tam wprawdzie tylko 1/72 etatu i zarabiałem praktycznie grosze, to jednak wypadało mi tam tylko pół godziny pracy w miesiącu. Tygodnik Koń Polny zajmował się tematycznie życiem koni polnych, a w numerach specjalnych pasi koni. Praca nie była łatwa, no bo jak wypełnić co tydzień 24 strony samymi informacjami o koniu polnym? Wobec tego faktu redakcja wydelegowała dozorcego, aby poszedł na łąkę i złapał w szklankę konia polnego, którego następnie postanowiliśmy hodować w pokoju redakcyjnym, obserwować i w ten sposób zyskiwać materiały do numerów. I rzeczywiście, już nazajutrz chodził po biurku olbrzymi koń polny, tak zwany świrszcz, a kolegium chodziło za nim i notowało w koło notatnikach. Niestety, nasz koń polny nie wydawał żadnego dźwięku, czyli innymi słowy nie grał, co zaowocowało rychłym zanikiem działu kulturalnego. W ogóle nasz koń polny mało co robił, bo zaraz zdech, ponieważ nikt nie wiedział, czym go karmić. Zdech, ale nadal leżał na stole redaktora technicznego, zaś redakcja nie podupadła na duchu, tylko rozmnożyły się artykuły analityczne. Pisaliśmy o kształcie konia polnego, o czółkach, skrzydełkach i wszystkim z osobna. Kiedy już analiza powierzchowna konia polnego wydała nam się pełna, zdecydowaliśmy się pisać polemiki. Najpierw na temat czułków, czy koń ma 3 czy 2. Polemiki rozwinęły się tak pomyślnie, że rozszerzyliśmy nasz tygodnik do 32 stron, w związku z czym należało przeprowadzić remont redakcji. Wtedy jednego dnia przyszedł rzemieślnik malarz i kazał zabrać ze stołu tego chrabąszcza. Natychmiast wyprowadziliśmy go z błędu, że to jest koń polny, czyli świrszcz. Niemniej malarz upierał się przy swoim, na dodatek twierdząc, że nie raz widział konia polnego, a także chrabąszcze i bezbłędnie je rozpoznaje, w czym trzeba przyznać górował nad nami. Jednogłośnie przyznaliśmy, że dozorca musiał się omylić na polowaniu, co w końcu jest rzeczą ludzką. Następnego dnia ukazał się pierwszy numer chrabąszcza. Piosenkę zatytułowaną Maleńka Moja wykona grupa B-Kompleks, czyli Wrocławski Oddział Towarzystwa Przyjaźni z Krzysztofem Krawczykiem. Jak szukam cię, maleńka moja. To śnieg dziś spadł, twój zatarł ślad, maleńka moja. wśród cisz maleńka moja. Już nie wiem sam, co z sobą zrobić mam. Jak bezpański biedny pies przeszukałem tyle miejsc na skraś. Już raz nie znalazłem tamtych drzwi, za którymi byłaś i nie. Znowu pan, już noc i dzień, jak szukam cię, maleńka moja. Maleńka moja, to śnieg ci spadł, twój zatarł ślad, maleńka moja. Maleńka moja, a ty jak świerz zaszyta gdzieś, maleńka moja. Maleńka moja, już sił mi brak, gdzie szukać, daj mi znać. Jak bezpański biedny pies przeszukałem tyle miejsc na skroś. Już raz nie znalazłem tamtych drzwi, za którymi byłaś ty i mi. Znowu pan, tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu kochałem tylko cię, maleńka moja. Już noc i dzień, już noc i dzień, jak szukam cię, maleńka moja. Już nie wiem sam, co z sobą zrobić mam. Stachu, a co ty robisz teraz? Nic, a to znaczy gazetki czytam. No to szkoda, bo ja chciała z tobą pogadać. Możesz gadać, czemu nie? Ja, babo, tu mam taką umiejętność jak Napoleon. Ja mogę i czytać, i gadać, i śpiewać. A co ty sądzisz o wychowaniu seksualnym? A żeby jego szlak trafił tego wychowania. Dlaczego? Bo ja mam taką niechęć. Od czasu jak wprowadzili wychowanie w trzeźwości, to my ze starym Mozyrką tak się z żalu popiły, że 3 dni pijane były. No. Poza tym ja o żadnym wychowaniu seksualnym nijak nie słyszał. Masz ci los, no ta ciemnota, stawu. O tym w całym kraju gadają. To oni już durne nie mają o czym gadać? No, no dobra, no to co to jest to wychowanie? Ja tobie wyjaśnię tak, no. bo my z babami dokładnie to przedyskutowały. To jest tak. Spotykają się 2 motylki i się telepią. Zimna. A czego z zimna? No bo jesień to motylkom zimno jest. Zresztą te motylki teraz włażą do ziemi, zamieniają się w glizdy i śpią. No dobrze, no to inaczej tobie powiem. No. Spotykają się 2 glizdy. Kiedy? No jak kiedy? No teraz. No, no i te glizdy. Czekaj, one... durna. No jak te glizdy mogą się spotkać, jak one śpią? No durna. A no faktycznie, no. No, no. No to ja już nie wiem, Stachu, jak ja mam... To może niedźwiedzie. Co niedźwiedzie? No powiedz, jak się spotykają 2 niedźwiedzie. No ja nie mogę wytłumaczyć tylko, jak się spotykają 2 motylki. No. O niedźwiedziach my z babami nic nie mówiłem. Oj, to może ty mi wytłumacz to wychowanie seksualne na tym, jak się spotyka chłop z babą i się trepie. O, ty stary całkiem zbzikował. Tak nie można. Ja muszę chronić wartości. Jakie wartości? A tego nie wiem. Ale kazali, to będę chronić wartości. Ale to by było najfajniej, jakby to wychowanie seksualne tłumaczyć na chłopie i na babie, albo odwrotnie. A jedź, Stachu, toż to czysta pornografia. O, dobrze, babo, gadasz. Ja właśnie czytam o tej pornografii. Tu jeden pan napisał tu w gazecie, że czas z nią walczyć i ja od razu wyśledził, że wszędzie czai się pornografia. Ale w telewizorze mówiły, że nie bardzo wiadomo, co to jest ta pornografia. A, bo to straszne filozofy, a ja od razu skapował. Zresztą o, sama popatrz. Puh, to ci świństwo, no. Jakie świństwo? Co? Bo dziewczyna stoi koło automobila i do tego w płaszczu stoi. O, w płaszczu stoi. A ty, babo, wiesz, co z taką dziewczyną można robić na tym płaszczu? Nie wiem. No, to i lepiej. I zobacz, że ona tu stoi koło rury wydechowej. Puh, świństwo. A tu popatrzaj, o co widzisz? No co, no chłop koło baby stoi. A, widzisz, stoi, rozumiesz, babo, stoi. No, a jak było siadł, to co? To by dopiero było. Wiesz, babo, gdzie on by łeb miał? A jakby baba siadła, to co? To jeszcze gorzej. Taż by jej się wszystko podciskało na bieliźnie. Stachu, no. A może ty chory trochę, co? Gdzie chory? Ja się cały badał. B, morfologia, mocz, opat. Oj, ja ciebie ślubna bardzo przepraszam. A za co? No za to, że ja powiedział opat. Aż ty całkiem, Stachu, zwariował. Tobie się wszystko kojarzy z pornografią. Wszystko, nawet Kim Il-sen. Oj, to z tobą całkiem źle. Już może by, Stachu, ty poszedł na spacer, co? No. Poobserwował przyrodę. Mhm. O, tam patrzaj przez okno. Widzisz jakiś śliczny dąb? No jedź, durna, ja już się na niego patrzył. Ty wiesz, jaki on ma korzeń wielki? Ty mnie, bratuloro, na świństwo nie namawiaj. A też ja całkiem nie wiem, co ja mam z tobą robić. Ale ja wiem. Wezmę łopatę i pójdę zakopać tego korzenia od dębu. Przynajmniej tak będę z pornografią walczyć. O, idź. Była już lata, w chacie szło. I łapka w łapkę wszystko szło. Co twoje było prawie moje. I nagle szept. Nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo. Pogasły zmysły, błysło światło. Trzasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle uciec. Mała, nie bądź taki głupiec. A potem przyszedł tęskny list. Przyjedź, kochany, nawet dziś. Będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję. Znowu zasłonisz mi się, mamo. Znów będą płacze i to samo. O, nie, tym razem na pewno nie. Znów się rozmyślisz, przerwiesz grę. Dlaczego? Zamiast obietnic wolę nie. Czego się boisz, głupi? Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. No to czego się boję, głupi? Właśnie. Przecież to jest zwykła sprawa, a jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Skąd ta rozterka durna? Czemu seks jest dla nas tabu? Muszę najpierw skończyć studia. A ja zdobyć jakiś zawód. Koniecznie. Wielki kabaretowy przebój Czego się boisz, głupia, Małgorzata Cholewa i Jan Kaczmarek na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 13 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. A teraz mówię to, o czym miałem powiedzieć jakiś czas temu, o liście Wołodyjowskiego. Proszę państwa, o co chodzi? Otóż 8 maja w Akademii Rozrywki nadałem takie niezwykłe wykonanie listu Wołodyjowskiego Andrzeja Waligórskiego w wykonaniu, No, w każdym razie wykonywał to niezwykle Leszek Niedzielski z kabaretu Elita i dostałem mnóstwo listów. Ja wiem, że państwo jak słyszą, że prezenter mówi, że to na specjalne państwa życzenia, często podejrzewają, że prezenter chce sobie jeszcze raz po prostu czegoś posłuchać i wcale tych życzeń tak dużo nie było. To teraz proszę posłuchać, jak ja przysięgam, że jest dużo takich listów. Przeczytam państwu jeden z nich, od pana Krzysztofa. We wczorajszej Akademii usłyszałem, byłem nie dość, że najlepszy, to chyba jeszcze najlepiej, najśmieszniej wykonany przez pana Leszka Niedzielskiego tekst listu Wołodyjowskiego. I tak się przy tym popłakałem ze śmiechu, że już do końca dnia dojść do siebie nie byłem w stanie. Ponieważ nie dosłyszałem, gdzie i kiedy owo wykonanie miało miejsce, przeto proszę o jakikolwiek namiar. I takie błagalne prośby od tego 8 maja dostaję regularnie. W związku z tym postanowiłem się ugiąć, chętnie się postanowiłem ugiąć, bo sam z przyjemnością jeszcze raz posłucham tego tekstu. Rzadko bywa tak, żeby tekst, który pojawia się na antenie w jednej audycji, już po tygodniu wracał, ale obiecuję państwu, że jutro w Akademii Rozrywki to niezwykłe wykonanie listu Wołodyjowskiego się pojawi. Wszystkich zainteresowanych proszę o to, żeby się nastawili na słuchanie i poinformowali tych wszystkich, którzy mogą być tym listem zainteresowani, bo później już rzeczywiście długo nie będzie takiej okazji. No a teraz, proszę państwa, dwa takie utwory o codziennych, takich wydawałoby się banalnych sytuacjach. Pierwszy utwór śpiewany w wykonaniu grupy Mikroklimat, a później taki zwykły dzień przedstawi państwu w skeczu kabaret Adin. Na zielonym łóżku śpi, zapatrzona w swoje sny. Rozczochrana, zaniedbana żona pana Bosmana. Rozczochrana, zaniedbana żona pana Bosmana. We śnie sukienkę nową ma, warto czerpa i brodzi w kwiatach po kolana. Przez czarne łany gra, na liściach gra, przy leśnych drogach i polanach. Twarz jej dmucha ciepły wiatr, a ona jest za dawnych lat. Roześmiana ładna panna, wolnym wiatrem wyjana. Roześmiana ładna panna, wolnym wiatrem wyjana. Bosman na kapitana awans otrzymać ma, zadowolony pan nie nuci. Na obiad będzie sarna i wina z bany dwa, aż nagle głośno dzwoni budzik, budzik. Sen umyka w chłodny dzień. Na śniadanie jak co dzień. Na śniadanie jak co dzień. Niedogotowana panna i tęsknota poranna. Niedogotowana panna i tęsknota poranna. Niedogotowana panna i tęsknota poranna. Boże! Matko jedyna, wróciłem z pracy! Jezu! Autobus mnie przywiózł. Ten sam? Ten sam, co zawsze. A jeszcze na przystankach stawał. Ludzi brał. A ludzie co? Ludzie się ściskali. Matko, a ja kaszy nagotowałam. No, stałam nad garnkiem, a tam się gotowało. Czekałam, aż dojdzie. I doszło. Do czego to doszło? No. Zjesz? Stok bok, dzień dobry. Dzień dobry. Jan Kowalski. Mam do państwa jedno krótkie pytanie. Czy państwo należą do jakiejś mniejszości? Może kaszy? Narodowych, kulturowych, seksualnych orientacji? Nie, my się nie orientujemy. To bardzo dobrze trafiłem. A więc mam zaszczyt zaprosić państwa na paradę większości.

tam bitwy i krzyki. Otwieram wolności okno. Nagle wracasz wewnyki, a z tobą samotność. I nie ma miejsca na dialog. Dekalog i znikasz w proteście.